Kapag kasama ka, ang langit ay ang lapit, ang kislap na iyong mata. Sadyang nakakaakit, binigyan mong halaga. Puso kong di ginagamit na, kung mahulog sa iba, sa'yo pa rin kakapit. Mundo'y maliit para sa atin dalawa, kaya gusto ko hanggang sa panaginip kasama kita, at sa gabi malamig na merong kasamang buhos ng ulan. Na mga mata mo sa parte ng mukha mo ang aking pinaka nagugustuhan. Ikaw ay parang buwan sa likod ng makapal na hamog. Ganda mong palabas sa loob para bang bahagari sa ibabaw ng araw na palubog. Sige manood, panoorin natin kung paano magpapalitan ang araw at ang buwan para tayo nasa langit dalawa, dahil sa kapal ng mga usok sa ating kapaligiran. Nabalot na tayo ng usok sa kwartong may apat na sulok, nagsalo sa isang umot, palihim na magkasamang matulog. Alak, usok at iba pa, kapag hindi kita kasama ay wala rin halaga. Pagtitig mo sa akin, mundo ko bigla na lang tumahimik. Bumabagal ang takbo ng oras sa aking paligid. Sana hindi na magising kung sakaling panaginip man ang lahat. Sa pagpasok mo sa mundo ko, wag na sanang lumabas. Sana, sana sa huling oras ng buhay ko ay ikaw ang makasama. Without you, I'm not safe. Yes, sir. Lonely Sessions is brought to you by High Minds, Kush, Dewancho Mindset, Master, Unfriend, Stud Clothing, Sinner, Panic Room, Occulto, Ganap Saluznap, Musical Zada, and Hella Solid.